राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा सोमवार 13 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम हो रहा है। निरंतर निरंतर भी हो रहा है। ये अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है। संसार मात्र की सेवा करने के लिए मिली है। अब शरीर की जब सेवा के लिए मिला है, इंद्रियां भी मन भी बुद्धि भी सेवा के लिए मिली है, तो धन संपत्ति वैभव सेवा के लिए है, इसमें करना क्या है? जब शरीर भी सेवा के लिए है तो संपत्ति मिली है, धन मिला है, वस्तु मिली है, ये केवल सेवा के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए। ये जड़ भग जितना है, ये मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, ये हमारी चीज नहीं, हमारे लिए नहीं है, ये सेवा करने के लिए है। सेवा करने के लिए तो बड़ी पुण्य होगा और तो अंतर पवित्र होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसमें सहायता होगा। अरे भोग ये मान लिया और शरीर शुरू होगा तो पतन होगा। ये मिलने वाली भी सुनने वाली चीज अपनी नहीं और अपने लिए नहीं है, ये तो दूसरों के सेवा के लिए ही मिला है। मन शरीर और अपनी सामग्री, जितनी घर है, जमीन है, जायदाद है, ये सब सेवा के लिए ही है। यह बात एक बहुत बढ़िया है, केवल सेवा के लिए है। जो कल्याण चाहता है, जो अपना उद्धार चाहता है, और वो ये बात माननी चाहिए, केवल सेवा के लिए, अपने सुख के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए। अपने सुख चाहते हैं, ये बंद रहेगा, क्यों चीज तो बिछड़ जाएगी, सुख लिया तो होना पड़ेगा, अपने सुख लिए माना जाएगा तो रोना पड़ेगा, बेटा मर गया, पिताजी मर गए, माँ मर गई, भाई मर गया, मित्र मर गया, क्योंकि ये मिलने बिछड़ने वाली चीज है। मेरे बिछड़ क्यों सेवा के लिए है? मूल जा तो सेवा ज्यादा करो, और नहीं है तो आफत भी है, नहीं सही भगवान को याद करो। अपने लिए क्यों भगवान है? क्यों मैं भगवान के लिए हूँ? भगवान का मेरा संबंध है, शरीर का और संसार का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है, क्योंकि पंचरचित है। फिर पावक समीरा पंचरचित अदम शरीर अब जाएगा लागी तारा रहे, तारा को सुख हुआ तो हुआ नहीं गा, उब जाएगा ज्ञान हो गया कि ये तो शरीर है ही दूसरों से हो गए, ये मर गया तो हमारे ही आ गया। धन हमारे पास थोड़ा है तो थोड़ी सी होगी, ज्यादा तो ज्यादा से होगी, हमारे क्या भग, हमारे क्या भग हुआ? ये तो हमारे लिए है ही नहीं, सामग्री थोड़ी है तो बड़ी अच्छी बात है, आप मुझे सेवा के लिए है। सामग्री मिलने वाली मिलने वाली चीज सब सेवा के लिए, मिल गई मिल जाएगी, मिलनी मिल जाएगी, मिल जाएगी मिल जाएगी। संसार की महत्व चीज प्रगति की ऐसी है, मिलने वाले बिछड़ने वाले है। भगवान मिले हुए है, ये बिछड़ सही नहीं। ये बात मैंने कई बार कही है कि नरकों में जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ रहेंगे, अंतर्यामी रूप से भी भगवान रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ जाएंगे तो भगवान रहेंगे, मृत्यु लोग में जाएंगे तो भगवान साथ, वो हमारे हैं, हमारे साथ रहे, हम उछाड़े चाहे न जाने, उनको मानने चाहे न माने, हमारे को पता हो चाहे न हो, पर वो साथ रहेंगे, हमारे हैं वो, हमारे हैं, हमारे को छोड़ नहीं सकते, और संसार हमारे साथ रह सकते नहीं, ये हमारे साथ रह सकता नहीं, ये संसार इतनी मेहनत करे तो साथ नहीं रह सकता, हम अगर इतनी मेहनत करे तो संसार हमारे साथ नहीं रह सकता, और हमारा है ही नहीं, हमारे पास ये रहेगा, ये केवल संसार है, संसार शरीर एक है, क्यों प्रजोते अपरा प्रकृति अपरा परा प्रकृति है जीवात्मा, ये परा प्रकृति भगवान के साथ है, ये केवल संसार की सेवा के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए ही मिली है, सेवा के लिए ये मनुष्य है, और ऐसे सुख हो रहा है ये पशु पर होता है, शरीर से सुख ले रहा ये पशु था, शरीर सुख नहीं है, शरीर तो दूसरे सुख पहुंचाने के लिए सेवा के लिए मिला है, जब सेवा करो कल्याण होगा, उद्धार होगा, सेवा से कल्याण होगा, जो कर्मयोग कहते हैं कर्मयोग दूसरों के लिए योग होगा, समर्पण योग जैसे देश समा लाभ माने में समझना, सुख दुख समय के तो लाभ लाभ हो जया जय तो दैव पाप जय पराजय लाभ हरे सुख दुख जो समान करे, ये तो अपना है नहीं अपना लिए नहीं, अपना नहीं अपना लिए नहीं है, संसार का है संसार के लिए है, संसार के लिए जाति एक है, पितृदत्त से संसार बनाए और पितृदत्त वायु आकार से शरीर बनाए, शरीर एक धातु है, संसार की जाति एक था, इसमें संसार की सेवा के लिए है, अपना शुभ के लिए नहीं, ये साधक का काम है, शुभ होगा जो पशु तक काम है, वो मनुष्य तो नहीं है, और पशु बना है, पशु बुद्धि में मान जाए, शोधे गाय पशु छोड़ दो, पशु बुद्धि छोड़ दो, पशु बुद्धि माने मनुष्य होकर पशु बुद्धि क्यों रखो, ये केवल दोनों सेवा करिए, ये अपने लिए है, क्यों बचने वाला है, शुभ हो गए तो रोना पड़ेगा, शुभ हो गई चीज बिछड़ जाएगी तो रोना पड़ेगा, हमारे लिए है ही नहीं तो उसे ढूंढ दूंगा, हमारे लिए है ही नहीं, हमारी चीज है ही नहीं, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर में तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर सुख नहीं है, शरीर में नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मेरे भगवान है, भगवान मेरे साथ रहेंगे, हम कहीं जावे अंतर्यामी परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, कभी मेरे से वो दूर जाते ही नहीं, दूर होते ही नहीं, हमारे हैं प्रभु, भगवान हमारे हैं, सर्व भगवान अपना मानो, इसमें लाभ ही लाभ है, उन्होंने हमारे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है ईश्वर अंश, चेतन अमावस्या है सुबराशि। भगवान के साथ एकता है हमारी, शरीर की संसार के साथ, शरीर के संसार के साथ एकता। पृथ्वी तेज भाई बोला पास होता है संसार में, पास होता है ये बना। और परमात्मा के साथ हमारी एकता, हमारी खुद की एकता परमात्मा के साथ है। उनको हम संसार के साथ मान लिया, ये गलती हुई है, इस गलती का सुधार करना है। हम संसार के नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। जितने जड़ चीजें वह सब सेवा के लिए, सब का वियोग होगा, सब सेवा की सामग्री है। सेवा करने की सामग्री, सेवा करने के लिए सर्वे भवन दुर्विना सर्वे संत मया मया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सर्वे बद्धारी में सब का मंजूर हो जाए, किसी को दुख न हो। सर्वे भवन दुर्विना, अपना निर्वाह करना होता है। यावत भेद जसरम तावत सत्व नाम, अपने चीज उतने है जिसे श्री निर्वाह हो जाए। अंदर जलवत बस यावत भेद जसरम पेट भर देते है, अधिक योग रहते अधिक जो अपमान करता है हमारी है। सस्ते ना सो रहे हो, सो रहना पड़ेगा, अभी वो अपन मानेगा और रुकना पड़ेगा, दंड मर रहे। यावत भेद जसरम तावत सत्व भेद ही नाम, अधिक अपने योग भी मनिए तो अधिक वो अपनी मानता है। सस्ते ना दंड मर रही, वो सो रहे है, डरना पड़ेगा। वो सही नहीं कि वो निर्वाह हो जाए, निर्वाह के लिए कि निर्वाह होने से शरीर रहेगा, शरीर रहेगा शरीर की सेवा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेंगे इस वास्ते भोग होना है नहीं, इतना निर्वाह करना है जिससे सेवा बन जाए। रहेगा तो सेवा बनेगी, सेवा बने कल्याण होगा, दूसरों को सुख होता नहीं सुख होता, सुख दिन है सुख होता है, दुख दिन है दुख होता है। इस वास्ते केवल सेवा के लिए सामग्री धन संपत्ति वो सब दूसरों को सेवा के लिए, जितना खर्च हो जाए खर्च हो दो, सामग्री सब शब्द हिस्सेदी है, ये व्यक्तिगत नहीं है, सामग्री व्यक्तिगत नहीं है, धन संपत्ति व्यक्तिगत नहीं है, सबकी है। तो सबकी सेवा में लग जाए बस, आप कर लो आप लग जाए, मजे हो तो दूसरे लगो, सामान्य चीज सामान्य है, कोई भी व्यक्तिगत नहीं है, सब निर्वाह करो। क्यों निर्वाह करोगे, सबका वियोग होगा, पक्की बात है, सच्ची बात है, वियोग होगा। इस बात से एक बार सुख हो जाओ, देखो आपका अनुभव है, आपका अनुभव है क्या कि जैसे धन कमाया आपने, धन का 20 में हिस्सा लगा दिया, 100 में 20 रुपया लगा दिया, कोई अलग रख दिया, 5 रुपये 5 अलग रख दिया, कभी ये सेवा के लिए है, खर्च हो जाए तो असर करना पड़ेगा। ये अनुभव है सबका, जितने वस्तु सेवा के लिए लगा दी वो खर्च हो जाए तो उसमें दुख नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो अपने लिए मान ही नहीं, वो दुख दूसरों को सेवा के लिए ही मान लिया। इसलिए सबसे जड़ मात्र चीज सेवा के लिए अपना निर्वाह करना। अपने तो निर्वाह नहीं करना मर जाएंगे तो सेवा नहीं बढ़ेगी। इस बात में हमारे सुख के लिए नहीं है। सौ रुपये नहीं, सौ रुपये से 5 रुपया खेती करने वाले सोमवार में थे, एक मानते उतना वो खर्च कर दू सोमवार तो खर्च हो जाए तो दुख नहीं होता, क्यों नहीं होगा? तो फिर सेवा बन से सेवा लग गया तो क्या अपनी चीज खर्च नहीं हुई। ऐसे भी पैर लगा है सोमासन है, भीषण लगा तो बहुत बढ़िया चीज। सोमासन सो लाखों करोड़ों रूपये कमाओ, 1 रूपये चल रहा 16 मिल गया, करोड़ में 1,00,000 रूपये हो जाएगा। 1,00,000 रूपये वो 1,00,000 रूपये खुद को होता ही हुआ नहीं, क्योंकि वो सेवा के लिए ही माना। तो अपने जड़ चीज मात्र सेवा के लिए है, अपने करना केवल निर्वाह अपना है। और सुख संसार सेवा कर लिया, अपने पास चीज अपने पास है सेवा कर ली, तो सेवा में लग जाए बड़ी अच्छी बात है। नहीं लग जाए तो करता है, हमारे जो परिणय है वो पड़ा है सेवा के वास्ते। ऐसा खेती में अनाज होता है उसमें ऐसा भाग कर दिया, छोड़ा ये मन बीस है, बीस बीसी बीसी कहते हैं उसको, उसका नाम है बीसी। मन 20 मन हो जाए एक एक मन लगा दिया, 100 मन हो जाए 5 मन लगा दिया, 5 मन अब बीसी है, बीसी चाहते बीसी 20 रुपये 20 रुपया 100 5 रुपया अधिक मास होता है तो 30 दिन निकालते हैं महीने की, वो 30 दिन गिलास है उठा ना यही रहते काम के लिए, ये अपना काम नहीं है। जो संसार में जड़ चीज मात्र अपने ही नहीं है, अपने चंद्र परमात्मा है। ये जड़ चीज सब दूसरों की सेवा के लिए है, तो निर्वाह अपना कर लो जिसे जीते रह जाए। स्वाद यावत भेद दशरव सीधा पेट भरा है, इतना अपना है। अधिकम जो भी मन तो अधिक बड़ा ब्रह्म लगता है उसको चोर है। अधिकम जो भी मन अभिमान मन वाषादी चोर है, दंड मर देता चोर को दंड वो दंड अपने ही नहीं, अपने उतनी है निर्वाह हो गया हिमदन नहीं। इस वास्ते जड़ चीजें मात्र है, ये वियोग होने वाली ये उपकार के लिए उपकार करने सेवा करने के लिए अपने नहीं। सब जितनी जड़ चीज है उत्पत्ति विनाश वाली वो अपनी नहीं है, अपने तो विनाश नहीं है, जीव है अविनाशी है। कहीं सही धारण गए तो ये अविनाशी रहेगा, तो अविनाशी परमात्मा अपने लिए जड़ चीज है सब दुनिया मात्र के लिए एकदम साफ है, साफ सेवा के लिए तो जड़ चीज मात्र सेवा के लिए है, अपने निर्वाह मात्र सदा सदाचार सदा है। क्यों सेवा के लिए भोजन है वो भोजन बना कर सब देता है, तो बस आप निर्वाह खा लो नहीं दे रहे हैं सेवा सामग्री, सेवा सामग्री कल पता है जल्दी से मंदिर है कल जाते हैं वो पिता एक माना कहते उतना बड़ा भोजन वो सब दे कोई मन नहीं चले हमारा खर्च हो गया, हमारे लिए खर्च ही नहीं है, उतनी संपत्ति का है, आप जितनी सेवा कैसे निकाल लो वो खर्च हो जाए, ऐसे जड़ चीज मात्र सेवा के लिए शुद्ध होने वाला सेवा ही है, आज केवल निर्वाह निर्वाह में तो अन्न उतना जल उतना कपड़ा, अन्न जल कपड़ा निर्वाह शोक के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, यही तन गर्भ विषय भाई ईश्वरी का बल विषय नहीं है, यही तन कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वर बंद दुखदाई, यही तन कर फल भाई ईश्वर विषय नहीं है, वो अपने ही मानता है पाप करता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।